Un veac de singurătate, pista 20. Cu toate acestea, a avut loc schimbări radicale în sensul tradițional al ospitalității, căci acum Fernanda era aceea care își impunea legile. Ursula, aflându-se alungată în tenebrele ei, era Amaranta fiind atât de absorbită de lințoliu, ucenica, ce se pregătea odinioară pentru a deveni regină, a avut toată libertatea de a-i alege pe comeseni și de a-i supune normelor rigide pe care le dictaseră părinții ei. Severitatea ei transformase casa într-un bastion al frumoaselor maniere regăsite, într-un sat convulsionat de vulgaritatea cu care străinii își risipeau averile câștigate repede. Pentru ea, scurt și cuprinzător, lumea bună era aceea care nu avea nimic a face cu compania bananieră. Până și propriul ei cumnat, Jose Arcadio II, a fost victima ardoarei ei discriminatorii, pentru că își procurase din nou cocoși magnifici de luptă și, în entuziasmul înfierbântat al primei clipe, se angajase contra maestru la compania bananieră. Atâta vreme cât o să mai care după el râia străinilor să nu mai pune piciorul în casa aceasta, zise Fernanda. Austeritatea impusă casei devenise astfel încât, până la urmă, Aureliano II se simți definitiv mai la largul său la Petra Cotesc. Mai întâi, sub pretextul de a ușura pe soția sa de o parte din griji, el își muta acolo orgiile. Apoi, sub pretextul că animalele sunt pe cale să-și piardă din fecunditate, muta acolo grajdurile. În sfârșit, sub pretextul că la concubina lui era mai puțin cald, își mută și micul birou unde se ocupa de afacerile sale. Atunci când Fernanda lua la cunoștință că era de fapt văduva unui soț care încă nu murise, era deja prea târziu pentru a se mai reveni la vechea stare de lucruri. Aureliano II avea dacă mai venea să mănânce acasă și cele câteva aparențe pe care continua să le salveze, ca aceea de a dormi lângă soția sa, nu mai ajungeau să convingă pe nimeni. Într-o noapte, din nebăgare de seamă, zorii zilei îl surprinseră în patul Petrei Cotes. Fernanda, împotriva așteptărilor lui, nu-i adresă nici cel mai mic reproș și nu scoase nici cel mai ușor suspin de resentiment. Dar în aceeași zi trimise la concubina lui cele două cufere pline cu haine. I le trimise ziua, cu poruncă să fie transportate prin mijlocul străzii, ca să le vadă toată lumea, socotind că bărbatul ei rătăcit nu va putea suporta o astfel de rușine și se va întoarce cu capul plecat la cuibul său. Acest gest eroic însă n-a fost decât o probă suplimentară, dacă mai era nevoie, despre cât de puțin cunoștea Fernanda nu numai caracterul soțului, dar și natura profundă a unei comunități care nu avea nimic a face cu aceea din care făcuseră parte părinții ei. Deoarece toți cei care văzuseră cărându-se cuferele își spuseră că, la urma urmei, acesta era sfârșitul firesc al unei povești ale cărui amănunte toată lumea le cunoștea, iar cât îl privea pe Aureliano II, el își sărbători libertatea oferită printr-un chef care dură 3 zile. Spre și mai marele dezavantaj al soției, în timp ce aceasta începea să-și poarte tare rău maturitatea în vestmintele ei bisericești întunecoase, cu medalioanele ei anacronice și cu orgoliul ei deplasat, concubina părea că înflorește într-o a doua tinerețe, îmbrăcată strâns în toalete somptuoase din mătase naturală, cu ochii vărgați de focul revendicării. Aureliano II i se dărui din nou cu înflăcărarea din adolescență, când Petra Cotes nu-l iubea de dragul lui, ci pentru că îl confunda cu fratele său geamăn și pentru că, culcându-se în aceeași epocă cu amândoi, gândea că Dumnezeu i-a hărăzit norocul de a avea un bărbat care făcea dragoste cât doi. Această pasiune regăsită se dovedea atât de impetuoasă, încât în mai multe rânduri, atunci când se pregăteau să mănânce, se priveau în ochi și, fără să spună nimic, acopereau din nou farfurile pentru a merge în camera lor să moară de foame și de dragoste. Inspirat de toate câte le văzuse el în cursul vizitelor făcute pe furiș la matroanele franceze, Aureliano II îi cumpără pe Petrei Cotes un pat cu baldachin de arhiepiscop, puse perdele de catifea la fereastră și acoperi tavanul și pereții camerelor cu oglinzi mari din cristal de cvarț. Îl vedea atunci mai chefliu și mai risipitor ca oricând. Cu trenul care sosea în fiecare zi către orele 11, primea lăzi și iar lăzi cu șampanie și cu brandy. Revenind de la gară, lua la câte un chef improvizat pe oricine întâlnea în drum, băștinaș din sat sau străin, cunoscut sau necunoscut, fără niciun fel de deosebire. Până chiar și lunecosul Mr. Brown, care nu știa să răspundă decât într-o limbă străină, se lăsa ademenit de semnele ispititoare pe care le adresa Aureliano II și, în repetate rânduri, se îmbătătun la domiciliul Petrei Cotes, ba chiar reuși ca Frioro și săi buldogi, care îl urmau pretutindeni, să danseze pe melodii texane pe care le mormăia el însuși, n-are importanță cum, în ritmul acordeonului. La o parte, bandă de vaci, zbiera Aureliano II în paroxismul chefului. La o parte, viața este atât de scurtă. Niciodată n-a avut o mină mai bună, niciodată n-a fost iubit mai mult, niciodată reproducerea animalelor sale nu a atins proporții atât de enorme. în cursul acestor petreceri interminabile, se sacrificau atâtea vite, atâția porci și păsări, încât pământul din curte deveni negru și noroios de atâta sânge închegat. Nu mai era decât o veșnică îngrămădire de oase și de mațe, o hazna în care se aruncau resturile și scursurile și trebuiau să se aprindă mereu cartușe de dinamită pentru a împiedica vulturii de a veni să le scoată comesenilor ochii. Aureliano II devenise mare și gras, liliacheu, îndesat din pricina poftei abia comparabile cu aceea lui José Arcadio atunci când s-a întors din ocolul pământului. Prestigiul lăcomiei sale supraomenești, al risipei sale nemăsurate, al ospitalității sale fără precedent, depășise hotarele mlaștinilor și atrase pe hulpavii cei mai calificați de pe litoral. Din toate părțile debarcau mâncăi fabuloși, veniți să participe la concursurile fantastice de rezistență și de capacitate care se organizau la Petra Cotes. Aureliano II a rămas campionul incontestat al mâncatului până în acea sâmbătă nefericită, când apăru Camila Sagastume, femelă totemică pe care o cunoșteau în țară sub numele de Elefanta. Duelul se prelungi până marți dimineața. După primele 24 de ore, înghițind o șuncă garnisită cu manioc, cu igname și banane fripte, fără să mai socotim o ladă și jumătate de șampanie, Aureliano II considera asigurată victoria sa. Manifesta mai mult entuziasm și veselie decât adversara sa imperturbabilă, al cărei stil era, cum se putea vedea, mai mult al unui profesionist. Dar tocmai prin aceasta mișca mai puțin publicul împestrițat pe care abia îl putea cuprinde casa. În timp ce Aureliano II înfuleca cu gura largă, atâțat de setea triumfului, Elefanta își tăia carnea cu pricepere de chirurg și o mânca fără să se grăbească, cu o oarecare plăcere chiar. Era masivă și gigantică, dar la ea tandrița feminității întrecea corpulența colosală și chipul ei era atât de frumos, mâinile atât de fine și îngrijite, farmecul personal atât de irezistibil, încât în clipa în care o văzui intrând în casă, Aureliano II mărturisi cu voce scăzută că ar fi preferat ca întrecerea să se fi făcut mai degrabă în pat decât la masă. Mai târziu, după ce o văzu terminând o coapsă de vițel fără să calce nicio singură regulă a manierelor elegante, afirmă foarte serios că, dintr-un anumit punct de vedere, acest elefant delicat, fascinant și nesăturat, reprezenta pentru el femeia ideală. Nu se înșela. Reputația de sfărâmătoare de oase, care o preceda în toate locurile, nu avea niciun temei. Ea nu avea nimic din sugrumătorii de boi vii, cum se povestea, și nu era nici femeia cu barbă dintr-un circ grecesc, ci conducea o academie de canto. Învățase să mănânce astfel atunci când era deja o mamă respectabilă de familie, căutând o metodă care să permită copiilor ei să se alimenteze bine nu prin stimularea artificială a poftei de mâncare, ci printr-o liniște absolută a spiritului. Teoria ei, care se verificase în practică, se fundamenta pe principiul că o ființă care este în perfectă regulă cu conștiința sa putea să mănânce fără saț până ce o biruia oboseala. Astfel că, din motive morale, ea nu dintr-un interes sportiv își lăsă ea academia și căminul pentru a merge să se măsoare cu un bărbat a cărui reputație de mare mâncău, fără principii, făcuse în conjurul țării. Din clipa când l-a văzut pentru prima oară, ea a înțeles că ceea ce îl va pierde pe Aureliano II nu va fi nici de cum stomacul, ci caracterul. La sfârșitul primei nopți, în timp ce Elefanta era la fel de neînfricată ca la început, Aureliano II se istovise de atâta râs și vorbărie. A dormit 4 ore. La deșteptare, fiecare înghiți sucul a 50 de portocale, 8 litri de cafea și 30 de ouă crude. În dimineața zilei a doua, după ore delungate de veghe și după ce au lichidat 2 porci întregi, un ciorchine de banane și 4 lăzi de șampanie, Elefanta albănui pe Aureliano II că a descoperit, fără să observe, aceeași metodă ca a ei, dar prin ocolișul absurd al unei totale irresponsabilități. El se dovedea deci mai primejdios decât crezuse ea. Totuși, atunci când Petra Cotes aduse pe masă 2 curcani friți, Aureliano II era doar la un pas de congestie. "Dacă nu mai poți mânca, oprește-te," îi zise Elefanta. "Să rămânem la egalitate." Eu propusese din toată inima, înțelegând că nici ea n-ar mai fi putut lua nicio bucătură suplimentară din pricina remușcărilor de a fi contribuit la moartea adversarului ei. Însă Aureliano II interpreta atitudinea ei ca o nouă sfidare și își îndopă gâtlejul cu curcan cu mult peste capacitatea lui de necrezut. Își pierdu cunoștința, își înfipse nasul în farfuria în care nu mai rămăseseră decât oasele, cu buzele înspumate ca un câine, înăbușindu-se în horcăitul agoniei. În adâncul beznei se simțea zvârlit de pe înălțimea unui turn într-o prăpastie fără fund și, într-o ultimă fulgerare de luciditate, își dădu seama că la capătul interminabil al acelei căderi îl aștepta moartea. "Duceți-mă lângă Fernanda," mai avut putere să rostească. Prietenii care l-a dus era acasă crezură că și-a ținut promisiunea făcută soției de a nu muri în patul concubinei sale. Petra Cotes lustruise cizmulițele de lac pe care dura să le încalțe în sicriu și se preocupa deja de a căuta pe cineva pentru a-i le duce, când veni un prieten să o prevină că Aureliano II era în afară de orice pericol. Se restabili într-adevăr în mai puțin de o săptămână și după 15 zile sărbătorea printr-un ospăț fără precedent acea zi de glorie în care i-a fost dat să supraviețuiască. Continuă să locuiască la Petra Cotes, dar venea zilnic să o vadă pe Fernanda și uneori rămânea să dejuneze în familie, ca și cum destinul s-ar fi complăcut să inverseze situațiile și l-ar fi făcut soțul concubinei sale și amantul propriei sale soții. A fost un fel de ușurare pentru Fernanda. În amărăciunea părăsirii ei, singurele distracții erau exercițiile la clavecin la ora siestei și scrisorile copiilor ei. În misivele amănunțite pe care li le trimitea la 15 zile, nu era niciun rând de adevăr. Ea le ascundea necazurile ei. Trecea sub tăcere melancolia unei case care, în ciuda luminii de pe begonii, în ciuda căldurii sufocante din cele două ceasuri de după amiază, în ciuda rafalelor de petreceri care veneau din stradă, din zi în zi, semăna tot mai mult cu locuința colonială a părinților ei. Fernanda rătăcea prin singurătate între trei fantome vii și fantoma moartă a lui José Arcadio Buendia, care venea uneori să se așeze în penumbra salonului, cu atenție scrutătoare, în timp ce ea cânta la clavecin. Colonelul Aureliano Buendia nu mai era decât o umbră. De la ultima sa ieșire, când îi propusese colonelului Herinel Domarches un război fără viitor, abia dacă își mai părăsea atelierul pentru a merge să urineze sub castan. Nu primea alte vizite decât ale frizerului, odată la 3 săptămâni. Se hrănea cu ceea ce binevoia să-i aducă Ursula o dată pe zi și cu toate că mai continua să fabrice peștișori de aur cu aceeași ardoare de odinioară, încetă să-i mai vândă, din clipa când află că oamenii nu-i cumpărau ca bijuterii, ci ca relicve istorice. Făcuse în curte un foc mare cu păpușile lui Remedios, care îi împodobeau camera din ziua cununiei lor. Ursula, căreia nu-i scăpa nimic, își dădu seama de ceea ce voia să facă fiul ei, dar nu-l putu împiedica. "Ai o piatră în loc de inimă," îi zise ea. "Nu e vorba de o chestiune sentimentală," îi răspunse el. "Camera este amenințată să fie năruită de moli." Amaranta își țesea lințoliul. Fernanda nu înțelegea pentru ce îi scria din când în când scrisorul lui Meme și îi trimitea chiar cadouri, în timp ce lui José Arcadio nici măcar nu voia să-i rostească numele. "Vor muri fără să știe pentru ce," răspunse Amaranta atunci când îi puse întrebarea prin intermediul Ursulei și răspunsul semănă în inima ei o enigmă pe care nu reuși niciodată să o lămurească. Înaltă, semănând cu o tulpină melițată, mândră, îmbrăcată întotdeauna cu multe jupoane de dantelă înspumată, cu acel aer distins care rezista anilor și amintirilor urâte, Amaranta părea că poartă pe frunte crucea de cenușă a feciorelniciei. De fapt, o purta la mână, sub banda neagră pe care nu o scotea nici când se culca și pe care o spăla și o călca ea însăși. Viața îi se scurgea brodându-și lințoliul. S-ar fi zis că ziua lucra la el, iar noaptea desfăcea ceea ce a lucrat. Nu cu speranța de a-și birui astfel singurătatea, ci dimpotrivă, pentru a o întreține. Ceea ce o preocupa mai mult pe Fernanda în anii ei de părăsire era că Meme avea să-și petreacă primele vacanțe acasă fără să-l găsească aici pe Aureliano II. Congestia a pus capăt temerilor ei. Când Meme se întoarse, părinții ei se puseră de acord, nu numai pentru a o face pe fetiță să creadă că Aureliano II a rămas un soț întru totul domesticit, dar și ca să o împiedice să observe tristețea casei. În fiecare an, timp de 2 luni, Aureliano II își juca rolul de soț model și organiza petreceri la care se servea înghețată și prăjituri uscate și pe care școlărița haslie și plină de viață le înveselea așezându-se la clavecin. Era evident încă de pe atunci că ea nu moștenise decât foarte puțin din caracterul mamei. Părea mai degrabă o a doua versiune a Amarantei, din epoca în care aceasta nu cunoștea încă amărăciunea și răspândea o agitație voioasă în casă cu piruetele și pașii ei de dans, pe când avea 12 sau 14 ani, înainte de acea pasiune ascunsă pentru Pietro Crespi, care în inima ei însemnase o schimbare de direcție definitivă. Însă, spre deosebire de Amaranta, spre deosebire de toți ceilalți, Meme nu părea încă amenită destinului solitar al familiei și avea aerul de a fi acordată perfect cu lumea, chiar și atunci când se închidea în salon, către orele 2 după amiază, pentru a exersa la clavecin cu o disciplină inflexibilă. Se vedea foarte limpede că îi plăcea în această casă, că își petrecea tot anul visând la tâmbălăul adolescentelor stârnite de sosirea ei și că nu era prea departe de a împărtăși chemarea de petrecăreață și simțul ospitalității copleșitoare a tatălui ei. Primul semn al acestei moșteniri nefericite apărut cu ocazia celei de-a treia vacanțe de vară, în ziua în care Meme veni acasă în compania a 4 călugărițe și a 62 de colegi de clasă pe care le invitase să-și petreacă o săptămână în sânul familiei ei, din inițiativă proprie și fără să prevină pe nimeni. Ce nenorocire, gemu Fernanda. Această copilă este la fel de barbară ca și tatăl ei. Au trebuit să împrumute paturi și hamacuri de la vecini, să servească masa în 9 serii, să fixeze orare pentru ocuparea băii și să împrumute vreo 40 de taburete pentru ca fetele în uniforme albastre și ghetuțe băiețești să nu zburde toată ziua încoace și încolo. Invitația a fost un eșec, deoarece colegele turbulente abia terminau micul dejun că și trebuia să se înceapă prima serie a dejunului și tot așa mai departe până la cină, astfel încât în acea săptămână nu au putut face decât o singură plimbare până la plantații. La căderea nopții, călugărițele erau istovite, incapabile să se mai miște, să mai dea vreun ordin, în timp ce grupul de adolescente neobosite încă mai erau în curte cântând cântece școlărești anoste. Într-o zi erau să o răstorne pe Ursula, care se încăpățâna în dorința de a se face de folos tocmai acolo unde stânjenea mai mult. În altă zi, călugărițele făcură scandal, deoarece colonelul Aureliano Buendia se urinase sub castan fără să-i pese că elevele erau în curte. Amaranta era să creeze panică atunci când una dintre surorile călugărițe intrase în bucătărie în clipa când săra supa și nu găsi altceva să o întrebe decât despre natura acelei pulberi albe pe care o punea cu pumnii. Arsenic, răspunse Amaranta. În seara sosirilor, voind să meargă la closet înainte de a se culca, școlărițele creaseră o astfel de înghesuială, încât la ora 1 dimineața cele din urmă încă mai așteptau să le vină rândul. Fernanda cumpăra atunci 62 de oale de noapte, dar nu reuși decât să transforme problema nocturnă într-o problemă matinală, deoarece se putea vedea în zori în fața closetului un șir lung de fete, fiecare cu oala ei în mână, așteptându-și rândul să o deșerte. În afară de câteva care au avut febră și de alte câteva ale căror înțepături de țânțar se infectară, majoritatea dintre ele au arătat în fața dificultăților celor mai mari o rezistență de neclintit și erau văzute chiar și la orele cele mai calde, alergând prin grădină. Când în sfârșit au plecat, florile erau secătuite, mobilele zdrobite și pereții acoperiți cu desene și inscripții. Însă Fernanda se simțea atât de ușurată de plecarea lor, încât le iertă ravagiile. Restitui paturile și taburetele împrumutate și păstră cele 62 de oale de noapte pe care le rândui în cabinetul lui Melchiade. Această odaie, ținută mereu închisă și în jurul căreia se învârtise odinioară viața spirituală a casei, fu cunoscută de atunci sub numele de Camera cu Oale. Pentru colonelul Aureliano Buendia, aceasta era de altfel denumirea care îi convenea mai bine, căci în timp ce restul familiei continua să se mire de faptul că odaia lui Melchiade rămânea ferită de praf și de părăginire, el o vedea transformată într-o adevărată ladă de gunoi. Oricum, se părea că îl interesează prea puțin cine are dreptate și nu află de noua destinație a acestei odăi decât întâmplător, deoarece Fernanda îl deranja în lucrul lui o după-amiază întreagă trecând și revenind pentru a-și aranja oalele. Pe vremea aceea își făcurea apariția José Arcadio II. Trecea drept înainte prin verandă, fără să salute pe nimeni, și se ducea să se închidă în atelier, unde stătea de vorbă cu colonelul. Deși nu-l putea vedea, Ursula analiza zgomotul pe care îl făceau tocurile cizmelor lui de contramaestru și se mira constatând ce prepastie de netrecut îl despărțea acum de restul familiei, chiar și de fratele său geamăn, cu care în copilărie se juca inventând stratageme ingenioase ca să fie confundați, dar cu care nu mai avea acum nicio trăsătură comună. Era înalt, cu un aer solemn, cu o atitudine meditativă, o tristețe de sarazin și avea un fel de strălucire lugubră în obrazul de culoare tomnatică. Semăna cel mai mult cu mama lui, Santa Sofia de la Piedad. Ursula își reproșa tendința de a uita de el întotdeauna când vorbea despre familie, dar când simți că e din nou acasă și când observă cum îl primea colonelul în atelierul său în timpul orelor de lucru, începu să-și reexamineze vechile amintiri și redobândi convingerea că, într-o anumită clipă, din copilărie, se preschimbase cu fratele său geamăn, deoarece el și nu celălalt trebuia să se numească Aureliano. Nimeni nu cunoștea amănuntele existenței sale. Într-o vreme se aflase că nu avea un domiciliu fix, că și el creștea cocoș de luptă la Pilar Ternera și că uneori rămânea să doarmă acolo, însă de fapt își petrecea aproape toate nopțile în odăile matroanelor venite din Franța. Umbla pe căi rătăcite, fără afecțiuni, fără ambiții, ca o stea rătăcitoare în sistemul planetar al Ursulei. De fapt, José Arcadio II nu mai era un membru al familiei și nici nu avea să aparțină cândva vreuneia, din acea dimineață îndepărtată când colonelul Herineldo Marquis l-a dus la cazarmă, nu pentru ca să asiste la o execuție, ci pentru a-i rămâne întipărit în memorie pentru tot restul zilelor surâsul trist și puțin batjocoritor al celui împușcat. Aceasta nu era numai cea mai veche amintire, ci singura pe care o păstra din copilărie. Cealaltă amintire, aceea unui bătrân care purta o jiletcă anacronică și o pălărie ca niște aripi de corb și care povestea minunății în fața unei ferestre orbitor de strălucitoare, pe aceea nu reușea să o situeze în nicio epocă. Era o amintire nesigură, cu totul lipsită de învățăminte sau de nostalgie, spre deosebire de amintirea celui împușcat, care hotărâse de fapt orientarea vieții sale și care revenea tot mai limpede în memorie, pe măsură ce îmbătrânea, ca și cum scurgerea vremii i-ar fi apropiat-o tot mai mult. Ursula încerca să se folosească de José Arcadio Segundo pentru a-l face pe colonelul Aureliano Buendia să iasă din bârlogul lui. Convinge-l să meargă la cinema, îi spunea ea. Chiar dacă filmele nu-i plac, va avea cel puțin ocazia să respire aer curat. Dar nu întârzie să-și dea seama că el rămânea la fel de insensibil la rugămințile ei ca și colonelul și că aceeași platoșă îi făcea pe amândoi impenetrabil față de orice formă de afecțiune. Deși ea nu află niciodată și nimeni nu află despre ce vorbeau în cursul discuțiilor lor prelungite în atelier, își dădu seama că ei erau singurii doi membri ai familiei care păreau legați prin niște afinități. Adevărul era că nici José Arcadio Segundo n-ar fi reușit să-l facă pe colonel să iasă din bârlogul lui. Invazia școlărițelor îi depășise limitele răbdării. Sub pretextul că odaia nupțială era expusă molilor, în ciuda distrugerii păpușilor ademenitoare ale lui Remedios, el își atârnă un hamac în atelier, pe care nu-l mai părăsi de atunci decât pentru a merge să-și facă nevoile în grădină. Ursula nu reușea să aibă cu el nici cea mai banală conversație. Știa că el nu-și arunca nicio privire asupra mâncării pe care o servea și că o așeza la un capăt al mesei sale de lucru pentru a putea termina un peștișor și puțin îi păsa că supa se închega sau că friptura se răcea. Se arătă din ce în ce mai dur din ziua în care colonelul Herineldo Marquez refuzase să-l însoțească în războiul senil pe care voia să-l dezlănțuie. Se închise în sine complet și familia sfârși prin a-l considera ca mort. Nu se mai observă la el nicio reacție omenească până în acel 11 octombrie când ieși în stradă la trecerea unui circ. Pentru colonelul Aureliano Buendia, acea zi fusese la fel ca toate celelalte din ultimii lui ani. La orele 5 îl deșteptară zgomotele broaștelor și ale greierilor de cealaltă parte a zidului. Cădea o ploaie măruntă, fină, care dăinuia de sâmbăta trecută, dar ca să știe, n-ar fi avut nevoie să audă șopotele mărunte pe frunzele din grădină. Oricum, tot ar fi simțit-o în frigul care pătrundea prin oase. Era înfofolit ca întotdeauna în pătura lui de lână și își îmbrăcase acele lungi izmene de bumbac pe care continua să le poarte din comoditate, cu toate că din pricina anacronismului lor colbuit, el le numea izmene conservatoare. Își trase pantalonii strâmți fără să-și lege și returile, după cum nici la gulerul cămășii nu-și puse butonul de aur pe care îl purta întotdeauna, deoarece avea de gând să facă baie. Apoi își acoperi capul cu pătura în chip de glugă, își netezi mustața sclivisită cu degetele și se duse să urineze în grădină. Mai era atât de mult până să răsară soarele, încât José Arcadio Buendia mai dormita încă sub umbralul lui din frunze de palmier putrezite de ploaie. Nu-l văzuse niciodată și nu-l văzu nici de data aceasta, după cum nu auzi nici fraza de neînțeles pe care o adresa spectrul tatălui său, care se deșteptase tresărind din pricina jetului de urină aburindă care stropea ghetele. Amână baia pentru mai târziu, nu din pricina frigului și a umezelii, ci din pricina acelei pâcle de octombrie care l-a păsa. Revenind în atelier, simți mirosul de lumânare slăită al cuptoarelor pe care tocmai le-a prinsese Santa Sofia de la Piedad și așteptă în bucătărie până ce fierse cafeaua pentru a-și lua ceașca lui fără zahăr. Ca în toate diminețile, Santa Sofia de la Piedad îl întrebă în ce zi din săptămână se găsau, iar el îi răspunse că era marți, 11 octombrie. La vederea acestei femei atât de curajoase, aurite de reflexele focului, care în clipa aceea, ca și în toate clipele vieții ei, nu părea că există în întregime, el își aminti deodată că într-o zi de 11 octombrie, în plin război, se trezise cu convingerea că femeia care se culcase cu el era moartă. Era într-adevăr moartă și el nu putea uita această dată, deoarece și ea îl întrebase cu o oră mai înainte în ce zi erau. În ciuda acestei evocări, nu-și dădu seama nici de data aceasta cât de mult îl părăsiseră presimțirile și, în timp ce cafeaua fierbea, continuă din simplă curiozitate, dar fără cel mai mic risc de nostalgie, să se gândească la femeia al cărei nume nu-l știuse niciodată și al cărei chip nu-l văzuse niciodată în viață, deoarece ea se apropiase până la hamacul lui dibuind prin întuneric. Cu toate acestea, în înfățișarea atâtor femei care pătrunseseră în viața lui în chip asemănător, el nu-și mai aminti că ea a fost aceea care, în delirul primei lor întâlniri, era să se înnece în lacrimi. Și abia cu o oră înainte de a muri, îi jurase că îl va iubi până la moarte. Nu se mai gândi la ea și nici la alta, după ce intră în atelier cu ceașca aburindă și aprinse lumina pentru a număra peștișorii de aur pe care îi păstra într-o strachină de tablă. Avea 17. De când se hotărâse să nu-i mai vândă, continua să fabrice câte 2 pe zi și când ajungea la cifra de 25, îi topea din nou în creuzet pentru a începe să-i fabrice din nou. Se adânci toată ziua în munca aceasta fără să se gândească la nimic, fără să-și dea seama că la orele 10 ploua cu găleata și că cineva trecu prin fața atelierului strigând să se închide bine ușile ca să nu fie inundată casa și fără să aibă cunoștință nici chiar de propria sa existență, până când Ursula își făcu intrarea, aducând dejunul și stingând lumina. Strașnică ploaie, zise Ursula. Octombrie, răspunse el. Pronunța acest cuvânt fără să ridice privirile de pe primul peștișor al zilei, căruia tocmai fixa ochii de rubin. Abia după ce-l termină și-l așeză împreună cu ceilalți în strachină, începu să-și soarbă supa. Apoi mâncă foarte încet bucata de carne din tocana garnisită cu ceapă, cu orez alb și cu felii de banane fripte, servite toate pe aceeași farfurie. Pofta de mâncare nu i se altera nici în împrejurările cele mai bune, nici în cele mai rele. După dejun simți neliniștea inactivității. Dintr-un fel de superstiție științifică, lăsa totdeauna să treacă 2 ore pentru digestie fără să lucreze, nici să citească, nici să facă baie, nici să facă dragoste. Și această credință era atât de înrădăcinată în el, încât i se întâmplase de mai multe ori să întârzie operațiile militare pentru a nu-i expune pe oamenii săi la riscul unei congestii. Se culcă deci în hamacul său, ocupându-se cu scoaterea cerii din urechi cu ajutorul unui briceag și după câteva minute a dormit. Vise că intra într-o locuință goală, cu pereții albi complet și că îl neliniștea impresia apăsătoare că este prima ființă omenească care a intrat acolo. Tot în vis își aminti că visease același lucru în noaptea precedentă și în cursul a numeroase nopți din anii trecuți și știu că această imagine îi se va șterge din memorie în clipa deșteptării, deoarece visul acela recurent avea particularitatea că nu ți-l puteai reaminti decât tot în vis. De fapt, după o clipă, când bărbierul bătu la ușa atelierului, colonelul Aureliano Buendia se trezi cu impresia că s-a lăsat furat de somn împotriva voinței sale, timp de numai câteva secunde, și că nu a avut timp să viseze nimic. Astăzi nu, îi zise bărbierului. Ne vedem vineri. Avea o barbă de 3 zile, plină cu scame albe, dar nu socotea că trebuie să se mai bărbierească dacă avea să-și tundă părul vinerea viitoare și să le rezolve astfel pe toate dintr-o dată. Sudoarea lipicioasă acestei sieste nedorite îi tezi cicatricele abceselor de la subsori. Ploaia se oprise, dar soarele nu se ivise încă. Colonelul Aureliano Buendia scoase o râgâială sonoră care i-a dus în gură aciditatea supei și care a fost pentru el ca un ordin al organismului de a-și arunca pătura pe umer și de a se duce la closet. A stat acolo mai mult decât era nevoie, ghemuit deasupra fermentației intense care se ridica din latrina de lemn, până când rutina îi arătă că a sosit vremea să-și reia lucrul. Tot timpul cât a durat această așteptare, își reaminti că era marți și că José Arcadio Segundo nu venise la atelier deoarece era zi de plata salariilor la compania de banane. Această amintire, ca și toate celelalte din ultimii ani, îl făcu fără să-și dea seama să se gândească la război. Își aminti că Herinel Domarchis îi promisese într-o zi că îi va procura un cal cu stea albă în frunte și că pe urmă nu l-a mai auzit niciodată vorbindu-i despre asta. Apoi trecu de la un episod la altul, în ordine dispersată, mărginindu-se la evocarea lor fără a le judeca, deoarece neputându-și fixa atenția asupra altui lucru, învățase să cugete la rece pentru ca amintirile ineluctabile să nu-i mai afecteze sensibilitatea.